siebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 17 września, minęła 9. Anna Kowalik-Bramka. Krzysztof Zyglewski, zapraszamy na serwis Trójki. Dzięki podziałowi powiatów na strefy żółte i czerwone spada liczba zakażeń COVID-19, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Wstrzymania budowy Nord Stream 2 ma zażądać Parlament Europejski. Dziś głosowanie rezolucji. W 81. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę pamięć ofiar uczczą nasi dyplomaci z ambasady w Moskwie. System regionalnych obostrzeń i podział powiatów na strefy żółte i czerwone przynosi efekt, ocenia wiceminister zdrowia. Waldemar Kraska, który był gościem Polskiego Radia 24, zwrócił też uwagę na to, że w Polsce spada liczba zakażeń. To, że w tych powiatach, gdzie widzimy, że w ciągu ostatnich 2 tygodni był zdecydowanie większy wzrost nowych zakażeń, wprowadzamy te obostrzenia, które były na wiosnę. I to pokazuje, że w ciągu tygodnia lub dwóch te powiaty z tych stref wychodzą, czyli te obostrzenia przynoszą efekt. W strefie żółtej są powiaty tatrzański, limanowski i gostyński. Nigdzie natomiast nie ma strefy czerwonej. Wczoraj w Polsce zarejestrowano 600 zakażeń koronawirusem. Zmarło 10 osób, ponad 560 wyzdrowiało. Sejmowe komisje pracowały w nocy nad projektem o ochronie zwierząt. Za odrzucenie ustawy w pierwszym czytaniu głosowało 63 posłów, w tym część posłów Solidarnej Polski. Poseł PiS Radosław Fogiel ma nadzieję, że w trakcie prac zmienią zdanie. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia mówił, że nie należy łączyć tego głosowania z negocjacjami w sprawie rekonstrukcji rządu. Widziałem, że Solidarna Polska stara się nieco inaczej pozycjonować na scenie politycznej w tej kwestii, ale też to jest temat pozapolityczny. Tutaj nie ma tradycyjnych podziałów, tak jak na co dzień w polskim parlamencie. Nie ma podziałów prawica-lewica. Piątka dla zwierząt autorstwa Prawa i Sprawiedliwości zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych i ograniczenie uboju rytualnego tylko na potrzeby krajowe. Utrzymania uboju na eksport chce PSL. Jak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz, sprzedaż tego mięsa za granicę przynosi 7 miliardów złotych rocznie. Nie ja wymyślam zasady religijne dla systemu halal czy koszer. To są zasady wspólnot religijnych. Tu jest pełna hipokryzja, bo dla wspólnot religijnych w Polsce można dokonać takiego uboju. I tutaj nie ma cierpienia. Ale jak już mamy zarobić na tym i sprzedać, to już nie jest niedobrze. Ale w Polsce też można na tym zarobić. No może i co? To jest hipokryzja na skalę światową. Rano Sejmowa Komisja Rolnictwa poparła kilka poprawek do projektu ustawy. Najważniejsze z nich to wykreślenie z projektu zapisów ograniczających ubój rytualny. Teraz projekt wróci do Sejmu. Parlament Europejski ma dziś zażądać wstrzymania budowy Nord Stream 2. Europosłowie mają przyjąć rezolucję w reakcji na próbę otrucia nowiczokiem rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Deputowani mają też przyjąć rezolucję w sprawie Białorusi i wezwać Rosję do powstrzymania się od ingerowania w wewnętrzne sprawy tego kraju. Wyniki głosowania około południa. W rezolucji dotyczącej Rosji europosłowie zaapelowali też do unijnych krajów o koordynację działań, by Unia rozmawiała z rosyjskimi władzami jednym głosem. Zaapelowali również o dalsze izolowanie Rosji w międzynarodowych grupach czy organizacjach. Deputowani chcą też zaostrzenia sankcji wobec Rosji, w tym uzgodnienia restrykcji za łamanie praw człowieka wzorowanych na amerykańskiej ustawie Magnickiego. Z kolei w rezolucji dotyczącej Białorusi jest mowa o wojnie hybrydowej prowadzonej przez Rosję i apel o zaprzestanie tych działań. Europosłowie napisali też o konieczności walki z dezinformacją na Białorusi dotyczącą Unii, jej instytucji i krajów członkowskich. Ostrzegli reżim przed próbami wykorzystywania narodowych, religijnych, etnicznych i innych mniejszości jako cel zastępczy do odwrócenia uwagi społeczeństwa od fałszerstw wyborczych i represji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polscy dyplomaci pracujący w Rosji uczczą pamięć ofiar sowieckiej napaści z 17 września 1939 roku. Przedstawiciele ambasady polskiej w Moskwie złożą kwiaty na Łubiance obok kamienia Sołowieckiego, który jest symbolem męczeństwa ofiar stalinowskich represji. Polscy dyplomaci pracujący w Rosji za pośrednictwem portali społecznościowych i mediów elektronicznych przypomną dziś Rosjanom o sowieckich zbrodniach popełnionych wobec polskiego narodu. Chcemy oddać hołd tym naszym rodakom ze wschodnich województw II Rzeczypospolitej, którzy w następstwie sowieckiej agresji z 17 września 1939 roku stali się ofiarami zsyłek i mordów. poinformowali przedstawiciele polskiej ambasady w Moskwie. O tragicznych wydarzeniach z 17 września 1939 roku pamiętają także historycy z rosyjskiego memoriału. Nikita Pietrow, badający zbrodnie stalinowskie, powiedział polskiemu radiu, że podejmowane w Związku Radzieckim i we współczesnej Rosji próby zakłamania wydarzeń z okresu II wojny światowej są podłą grą Kremla, ale tylko grą, która nigdy nie przesłoni prawdy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Tomasz Gorazdowski. Wygląda na to, że 16 września to będzie szczęśliwa data dla Lecha Poznań. Kiedyś 3-3 zremisował 16 września z Juventusem. Wczoraj w Sztokholmie 3-0 wygrał z Hammarby. Dawno już polski zespół wysoko nie wygrał z zespołem z solidnej europejskiej ligi. Lech wygrał i na dodatek zrobił to w świetnym stylu, mówi Jarosław Araszkiewicz, były zawodnik Lecha. Fajny, ciekawy mecz. Wiadomo, że przede wszystkim pierwsze połowy Lechowi trudniej się grało na sztucznej nawierzchni, a wiadomo, że Lech gra na naturalnej, także musieli się do tego przyzwyczaić, ale pierwsze połowie, wiadomo, że oni mieli dwie sytuacje, które Bednarek obronił, a potem jest przede wszystkim bramka. Mam nadzieję, że mu teraz tak doda więcej otuchy i taki się pewniejszy stanie w tej bramce. No a w drugiej połowie po błędzie prowadziliśmy 1-0 i następnie po czerwonej kartce Lech już przyjął całkowicie inicjatywę i spokojnie, jakby powiedzieć, dograł ten mecz, jeszcze strzelając dwie bramki. Także fajnie. Szczerze to nie spodziewałem się, że tak to może wyglądać. Myślałem, że troszeczkę więcej się będzie meczu, ale miejmy nadzieję, że będzie mecz na mecz coraz lepiej. 65. derby Łodzi, tym razem w pierwszej lidze dla ŁKS-u. ŁKS pokonał Widzew na jego stadionie 2-0. Pierwszego gola zdobył Maksymilian Rozwandowicz. Cieszymy się mocno ze zwycięstwa. Był to mecz typowo derbowy, czyli dużo walki, ale myślę, że dobrze byliśmy przygotowani. Kwestia była tylko tego, że po prostu żebyśmy zaczęli grać swoją piłkę. Nie zawsze nam się udawało, ale wydaje mi się, że kontrolowaliśmy ten mecz, przez co zwyciężyliśmy 2-0. W innych wczorajszych meczach Chrobry Głogów przegrał z Radomiakiem 1-2, a Stomil Olsztyn przegrał z Odrą 0-1. ŁKS prowadzi w tabeli z kompletem wygranych, Widzew na razie tabelę zamyka z samymi porażkami. Do końca 2020 roku futbol na całym świecie straci 14 miliardów dolarów, czyli około 1/3 swojej wartości. Tak twierdzi szef komitetu FIFA powołanego do walki ze skutkami pandemii koronawirusa. Jak się z takiej zapaści wygrzebać? Kibice w pilotażowym programie wracają na niemieckie stadiony piłkarskie. Mecz Bayern-Schalke obejrzy 7,5 tysiąca kibiców. Tak na początek. Ma to być okres testowy, w czasie którego trybuny będą mogły zostać zapełnione w 20%. Kolumbijczyk Miguel Ángel López z Astany wygrał 17. etap Tour de France. Na mecie wyprzedził Słoweńca Primoża Roglicza, który pozostaje liderem wyścigu. Wątek kryminalny na koniec. Były szef światowej lekkiej atletyki Lamine Diak został przez sąd w Paryżu skazany na 4 lata pozbawienia wolności, w tym 2 w zawieszeniu za korupcję. Podobno to zostało udowodnione, przygarnął lekką ręką ponad 3,5 miliona dolarów. 4 lata aresztu dla 87-letniego Diaka to dość poważna kara, biorąc pod uwagę wiek. Pochmurno, ale będą też rozpogodzenia na południu i wschodzie, przelotne opady deszczu, w Karpatach burze. Termometry pokażą w Ustce 14 stopni, w Gdyni 15, w Suwałkach 16, w Szczecinie 18, w Warszawie i Legnicy 19, w Przemyślu 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie tylko dla uczniów i studentów. Do 2 rat gratis na wybrane komputery, smartfony, smartwatche oraz sprzęt komputerowy. I dodatkowo do marca nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną. W bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowid. Mariana, co ty taki pobudzony jesteś? Bo właśnie się dowiedziałem. Dowiedziałem się, że jak pójdziemy do Media Expert na 18. No to co? To poznamy tam też 70. Słucham? Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Smartfon Huawei P40 Lite E teraz za jedyne 599 zł. Smartfon Samsung Note 10 teraz taniej o 500 zł. Radia Ekspert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 9. Zapraszam. Byle do 13. Audycję realizuje Anna Regulska, wspiera nas Dariusz Pieruk, a w studiu Violetta Myszkowska i Ryszard Jeźwiński. 13@polskieradio.pl. Highway Tune na początek naszego spotkania. Highway Tune, aż chce się wyjść z domu i pojechać gdzieś dalej. No nie wiem, dzisiaj to akurat troszeczkę trudniej wyjść z domu, patrząc na to, co za oknem, przynajmniej u nas. No, jeśli chodzi na przykład o mieszkańców Skandynawii, to ja się nauczyłam tam czegoś takiego, że no, to jest takie popularne powiedzenie też u nas, myślę, w kontekście właśnie nie wiem, Norwegów czy Szwedów, że nie ma czegoś takiego jak zła pogoda, są tylko niepasujące do niej ubrania. I nieprzypadkowo o tym wspominam, dlatego, że dzisiaj pojedziemy sobie na północ, na momencik. No to dobrze się składa. No tak, trzeba myśleć pragmatycznie, praktycznie. Tak. Proszę się nie nastawiać się negatywnie. Będziemy robić wszystko do 13, żeby zaklinać tutaj również pogodę. Ta piosenka nie jest dla ciebie. Taki tytuł ma następny utwór na naszej liście, ale no właśnie zobaczymy, dlaczego ona nie jest. Później sprawdzimy, czy możemy ją Państwu zadedykować, czy nie możemy jej Państwu zadedykować. A dodajmy też, że większość utworów do 13 to wybór Mariusza Owczarka. Zeszły do podziemia, o czym tu śpiewać, gdy się nie zjebie. Kobieto, ta piosenka nie jest dla ciebie. Oddaj mi rymy teraz, miejski poeto, nowe jak głos Jeszuły z Nazaretu. Oddaj mi świeże oczy królu ulicy, które oddałem włosiłej nałożnicy. O mamo powiedz, o mamo rzeknij mi, o mamo teraz, o mamo rzeknij mi, o mamo powiedz, o mamo, gdzie teraz jestem, gdzie jestem teraz. Jest końcówka lutego, miasto wygląda ohydnie. Jestem trzeźwo od 2 miesięcy, jadę samochodem przez centrum. Tęsknota, wielka tęsknota za tą odwzór, za tym chaosem, za czymś trywialnie marnym, za destrukcją, depresją, jak zwał, tak zwał, za błazeństwem, ekshibicjonizmem, estradowym porno, beznadziejnym kotłowaniem się we własnym sosie, za golemem rock'n'rolla i za całą tą głupotą i udawaną niepustką. Nuda. Widzenia, pulsuje ziemia, tupek to zmora tego pokolenia. O czym tu śpiewać, gdy się nic nie wie? Kobieto, ta piosenka nie jest dla ciebie. Nie ufam sobie jak złej bólej suce, a polityka zawsze przeszkadza sztuce. Oddaj mi świeże oczy królu ulicy, które oddałem w łożu mej nałożnicy. Naprawdę? Daj spokój, bez sensu. Moniek Staszczyk w Trójce, 17 minut po 9. Przed chwilą mówiłem, że większość utworów do 13 to wybór Mariusza Owczarka. I to prawda, ale jednak z drobnymi wyjątkami, przynajmniej dwoma w każdej godzinie. Oto ten pierwszy, Violetta, teraz twój czas. Temat przewodni, taki sobie dzisiaj przygotowałam, żeby nie było ani po polsku, ani po angielsku. Żeby to były utwory śpiewane w językach, które rzadziej pojawiają się u nas na antenie. Jestem bardzo ciekawa twojego tematu przewodniego dzisiaj. No gdzieś nie umawialiśmy się, ale cokolwiek będzie zbieżnie, bo też pojawią się inne języki niż polski i angielski. No proszę, no proszę. Czyli już zaczynamy mówić podobnym językiem, innym niż polski i angielski. Ja jako pierwszą propozycję mam dla państwa słoweński zespół, więc będzie po słoweńsku. Aczkolwiek zespół nazywa się Siddhartha. Ale nie jest to od Siddharty Gautamy, tylko od książki Hermana Hessego o takim właśnie tytule. No i proszę posłuchać. Za nas manca lepistwo celote i do pełni mój jas. Raz ustał i nie dis, to nie rytuał. Inko wieczór dwigam ogląd za gory. Rada spoczyła w dziś i na luni nas. pagam za njo. Malo sve klabe osmisli to. Spusti ta tresim, povabi na ples. Barve izbiram za njo. Malo sve klabe osmisli to. Spusti ta tresim, povabi na ples. Darta, zespół ze Słowenii, utwór nazywa się Tria. No bardzo ładnie, ja tutaj użyję bardzo niefachowego określenia, ale gitara się buja. Ja bardzo lubię, jak gitara się buja w utworach i oni tak właśnie mają. Ale bardzo wydaje mi się, to była interesująca propozycja, bo chyba nie tak często na naszej antenie pojawiają się grupy ze Słowenii właśnie na przykład, więc ciekawe, ciekawe. No czekam teraz na twoje propozycje. No ja będzie jednak w tej godzinie na pewno bardziej tradycyjna. No to następna loud. Teraz ma być głośno. Były gitary, teraz no, w tytule przynajmniej zapowiada się, że będzie głośno. Zobaczymy, zobaczymy. Yeah.

thinking about it. Zapraszamy do reklamy. Wielka wrześniowa wyprzedaż Mediamarkt. I tysiące ostro ciętych cen. Teraz kupując żelazko parowe Philips Azur o mocy 2600 W z blokadą kapania i automatycznym wyłączaniem zapłacisz 249 zł, oszczędzając 50 zł. A za szczoteczkę soniczną Philips Sonicare Diamond Clean, dostępną w trzech kolorach, z aplikacją na urządzenia mobilne i szklanką do ładowania w zestawie, zapłacisz 749 zł, oszczędzając 120 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I już za 29 minut 10. O tej porze, wbrew pozorom, w radiu jest nas troszkę więcej i zaraz się też o tym przekonamy. Informator ekonomiczny. Bo wiadomości ekonomiczne przedstawi Arkadiusz Ekiart. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj naszym gościem w Informatorze Ekonomicznym jest redaktor naczelna Bankier.pl Malwina Wrotniak. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, bardzo mi miło. I jak zwykle pozdrawiamy Wrocław. Jak zwykle dziękujemy. Dzisiaj pochmurno. No, u nas niestety też już taka pora nastała. Polska zajęła 32 miejsce w indeksie odpowiedzialnego rozwoju przygotowanym przez Polski Instytut Ekonomiczny. Nasz atut to między innymi relatywnie niskie nierówności dochodowe. No a minus, proszę zgadnąć, wysoka emisja gazów cieplarnianych. Na czołówce, pewnie o czym warto powiedzieć, kraje skandynawskie, gdzie i nie pojawiają się głębokie nierówności i te działania na rzecz ochrony klimatu no, weszły już na trochę inny niż ten nasz poziom. My póki co pozostajemy w świecie, jak wiemy, bo o tym też rozmawialiśmy już kilkukrotnie, przekonywania się, czy i w ogóle można zamknąć czy ograniczyć produkcję opartą na węglu, produkcję energii opartą na węglu. W mojej opinii najciekawsze w tym badaniu filarem jest tak zwany przyszły dobrobyt tych ocenianych krajów, a pod tym pojęciem kryją się nakłady na działalność B+R, czyli badania i rozwój i edukację. No i my w tym zakresie osiągamy wynik podobny do Włoch czy Hiszpanii, no, które umówmy się nie są najbardziej łożącymi na innowacje gospodarkami w Europie. Czyli wciąż ta innowacja gdzieś powinna nam z tyłu głowy przyświecać. No, ale tymczasem rząd pracuje nad magnesem dla inwestorów. To jest strategia przyciągania kapitału zagranicznego i ma roboczy tytuł Polska Centrum Gospodarczym Europy. Oparta jest na czterech filarach. Nie czas i miejsce, żeby te filary dokładnie tutaj analizować, ale między innymi chodzi właśnie o to, żeby przyciągnąć inwestorów strategicznych, specjalne paszporty VIP dla największych spółek, no i oczywiście estoński CIT, ulga na robotyzację i tak dalej, i tak dalej. No, zanosi się na to, że ta innowacyjność, którą już tutaj mimochodem wywołałam, faktycznie będzie coraz częściej komentowanym po stronie rządu tematem i dobrze myślę. My w tym tygodniu gościliśmy na łamach wicepremiera Emilewicz, która zresztą też mówiła, że firmom dzisiaj już nie opłaca się nie unowocześniać i nie automatyzować, a dopytywałam, czy ta ulga na roboty, czy to nie jest aby taka marchewka, za którą przyjdzie kijek w postaci zapowiadanego przecież podatku od robotów, no, ale usłyszeliśmy, my i czytelnicy, obietnicę, że taka danina to jeszcze pieśń przyszłości i póki co nie należy się jej obawiać. Ale już skoro pani wywołała ten temat podatku od robotów, to ja myślę sobie, że to tak fajnie, bo ten podatek będzie później przesunięty na nasze wynagrodzenia, no bo my będziemy sobie siedzieli w domu, roboty za nas będą pracowały, a podatek od tej robotyzacji trafi do naszych kieszeni. Dobrze rozumiem? Tak, a propos to ja bardzo zachęcam, w tym tygodniu dosłownie wyszedł taki nowy dokument rządowy, to jest strategia dotycząca rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce. I tam na temat tego, czy roboty nas zastąpią, albo jak będziemy z tymi robotami mogli współgrać na rynku pracy, bardzo dużo się mówi. Niestety jest tam też dużo takich gorzkich prawd o tym, jak mało innowacyjna ta polska gospodarka nadal jest, ile mamy do nadrobienia, żeby sobie dobrze z tymi robotami poradzić. Podpowiem tylko, że no, to nie jest na pewno perspektywa najbliższych dziesiątek lat, żebyśmy taką automatyczną żeby ten rynek w stronę automatyki w pełni się zmienił. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że na pewno brakuje nam kompetencji i będzie duże parcie na to, żeby rozwijać takie kompetencje wyższe związane z tym, jak nad tą automatyką panować i w którą stronę ją kierować. No dobrze, to teraz troszkę o rynku budowlanym. Od 32 do nawet 61% w ciągu 3 lat podrożały mieszkania, i to te najmniejsze mieszkania, czyli kawalerki. Przeczytałem na łamach bankier.pl. Tak, to nie jest nowy trend, bo i kawalerki, i takie mieszkania, powiedzmy dwupokojowe do 50 metrów od kilku co najmniej lat utrzymują się w tej, na tej górnej półce cenowej niestety. I jakby z dwóch powodów. Mówiąc na górnej półce cenowej, mam na myśli wzrosty cen. No po pierwsze, te mieszkania są tak chodliwym towarem, bo nominalnie, mimo że ich ceny idą w górę, one są wciąż najtańsze na rynku, a w związku z czym są łatwiejsze w nabyciu niż te większe lokale. No i lokalizacja kapitału. No dokładnie, przybyło nam w ostatnich latach, jak wiemy, tych inwestorów tak zwanych na rynku nieruchomości, którzy kupują takie mieszkania pod wynajem, a mieszkanie jedno- czy dwupokojowe, czy kawalerka to jest zwykle coś, czego szuka singiel, czy młoda para, która jeszcze nie dorobiła się własnego lokalu. No, tymczasem w coraz większych, wątek koronawirusowy musi się pojawić w naszych informatorach, w coraz większych tarapatach są hotele, biura podróży i firmy transportowe nastawione na obsługę cudzoziemców. O ile nasza taka rodzima polska turystyka jako tako się obeszła z tym koronawirusem, świadczyło o tym przepełnione plaże w tym roku nad Bałtykiem, no ale jeśli chodzi o cudzoziemców, to oni do nas nie przyjeżdżają. No nie trzeba było być analitykiem, żeby obserwować ten spadek turystów w okresie pandemii. Jakby to, czego się spodziewaliśmy, już teraz wiemy na pewno z ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego. W pierwszym miesiącu letnim, czyli tylko w czerwcu, o prawie 90% mniej tych turystów z zagranicy do nas przyjechało niż rok temu. No to jest jakby dramatyczna przepaść. No i marna szansa w mojej opinii, żeby te obiekty celowane do klienta z zagranicy poradziły sobie bez niego i jakoś dotrwały do kolejnego sezonu letniego. A zatem co, jak pewnie w przypadku wielu innych branż się zdarzy, trzeba będzie tutaj zrobić jakąś biznesową rewizję i w przypadku wielu biznesów obawiam się, że obrać trochę inny kierunek albo zmienić model. No, to jest taka bolesna prawda, która nas po tej pandemii zostawiła. Pani redaktor, to jeszcze króciutko, wie pani, co to jest destrukt monet? Destrukty monet, o, tak powinienem powiedzieć. Od kilku dni wiem zdecydowanie, bo widzę, z jakim tempem po internecie rozprzestrzenia się informacja, której pewnie pan redaktor dąży. O monetach, które no właśnie takie destrukty sobie zawierają, tak? Tak, tak. Czyli 5 zł, jeśli tam jest jakaś skaza, można sprzedać z zyskiem, można nawet zarobić na takiej 5-złotowej monecie 1000 zł. Chyba nawet więcej, z tego co wiem. Jestem ciekawa, jak dużo czytelników widzących te informacje sięgnęło do portfeli po tym okresie pandemii, kiedy się propagowało jednak płatności bezgotówkowe, tak? Tak, tutaj dominują. Musimy kończyć, panie redaktor. Dziękuję bardzo. To wszystko na dziś. Państwu przypomnę, że naszym gościem była redaktor naczelna bankier.pl Malwina Wrotniak. Zapraszamy do reklamy. W Euro mamy sprzęty dla wszystkich. Dla wymagających. Dla łowców okazji. I dla tych, którzy zawsze muszą być na czasie. A to wszystko w ultra niskich cenach. Na przykład Samsung Galaxy A20s. Potrójny aparat. Za 499. Taniej o 300 zł. I dodatkowo w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutin. Rex, cicho. A myślałaś o witaminie D3 i cynku? No jest potrzebna. Ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i cynku. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Haśka.

Abbą? Tak, tak. I to właśnie będzie 1/4 Abby, czyli Anieta Falckak. Though we gotta say goodbye for the summer, darling, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss. Guess it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll fill the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight, I'll hear your voice everywhere, I'll run to tenderly hold you. But darling, you won't be there. I don't wanna say goodbye for the summer, knowing the love we'll miss. Oh, let us make a pledge to meet in September and seal it with a kiss. Wykonanie tej piosenki, faktycznie. No właśnie, bo utwór sam w sobie na pewno znany z rozmaitych wykonań. Tak nam ładnie, jak sądzę, bardzo ładnie zaśpiewała Anieta Falckak, czyli jedna z dwóch wokalistek grupy ABBA, już oczywiście w czasach swojej działalności solowej. Od razu może powiem, skoro Anieta, no to może za godzinę Frida. Tak, dla równowagi. O, proszę bardzo. Też będziemy mieli 2/4 Abby. Dobrze, czyli dwa razy Szwecja. Ja też mam dwie propozycje z północy jeszcze. No tak się wpisuje dzisiaj kontynentu. W te twoje skandynawskie wątki. No bardzo ładnie się to wszystko wpisuje, bo jeszcze państwu nie powiedziałam tego wprost, ale ta podróż na północ to będzie do Finlandii. Ach, do Finlandii. I to będzie szalona przygoda. Naprawdę. Naprawdę szalona przygoda, ale też na chwileczkę zajrzymy na północ Norwegii. To taką najpółnocniejszą północ Norwegii zajrzymy, to na pewno. Ale na razie w Polski się będziemy trzymać, muzycznie przynajmniej. No to Skubas. Chodzę po lodzie kruchym jak wiara w cud. Walczę uparcie o lepszy grunt dla stóp. Znam nie mam i okrętny losu rytm. Obietnicami plami mi ufny był. I płynę, płynę jak falą niesiony. Proszę się ja. tobie jem prosto w twarz. Skulony gonię, karmię się wiarą, że prąd mnie poniesie w końcu tam, dokąd chcę. Kubas, deszczowo troszeczkę. Złapał cię rano deszcz? A tak, troszeczkę właśnie tylko. Patrzę też na maila, które dostajemy od rana, od 9:00. No i okazuje się, że jednak, no właśnie, nie tylko u nas. O, patrz, trochę właśnie wychodzi słońce, bo chciałem właśnie powiedzieć, że nie tylko u nas dzisiaj tak dosyć ponuro, ale w różnych miejscach świata, no bo jesteśmy słuchani od Nowej Zelandii aż po chyba Islandię. Tak, no właśnie to te kraje, tak, możemy sobie pooglądać czasem na zdjęciach, też w mailach, które państwo przesyłają, ale myślę, że my akurat mieszkamy w takim kraju, gdzie możemy spokojnie liczyć jeszcze z nadzieją na złotą polską jesień. 13@polskieradio.pl, zapraszamy. When we were young and still in love, we didn't care. Eyes were set on a distant sun. It was shimmering gold. Then slowly, one by one, we carried our past and cradled the storm. We tried to conceal the scars we wore, 'cause we couldn't show what we couldn't show. I get lost sometimes, with you I am fine. I get lost, so I'll follow the light to your heart. Will you wait for me? There's always a space in my heart. I'm still caught in your gravity. No matter the distance between us, our joy lives in the moments we share. Love's truest meaningless when you're not there. Will you wait for me? There's always a space in my heart for you. And then the silence fell. We bit our tongue. Sometimes with you I am fine. I get lost, so I'll follow the light to your heart. Will you wait for me? There's always a space in my heart. I'm still caught in your gravity. No matter the distance between us, our joy lives in the moments we share. Truest me.